Imos un pouquiño a música e vamos a falar de fútbol. Bueno, e vamos a falar con Carlos Alonso. Bueno, é o delegado da sección de deportes da Radio Televisión Galega en Vigo. E entón, bueno, pues tiven a sorte de coñecelo a él personalmente. De verdade que vamos a agradecer que nos atenda. Saudámoslo, cordial. Pois moi boas tardes, Carlos. Que tal? Boas tardes, benvido. Moi boa tarde. Moi boas tardes e benvido. Moitísimas gracias, Carlos, por atender a nosa chamada. Incomodámoste un chisquiño, pero vai a ser cativo. Este primeiro contacto vai a ser cativo, pero primeiro, felicitarte. Non sei se eres ou non eres seguidor do Celta, pero últimamente está tendo bastante resonancia. Ganar yo Betis non era cualquier cousa, non? Son celtista de berce, de familia, lóxicamente. Ai, de amor. Muy ben, muy ben. Agora fillos tamén, pero bueno, no meu traballo intento ser objetivo, lóxicamente. Muy ben, a ver, lógico. O Celta gañou outro día a Betis, pero tamén viño de dúas derrotas, así que tampouco a cousa está aínda como para botar foguetes. Outro día empezaron moi ben, co gol de Gabri Veiga, logo forzando a expulsión de Luis Felipe, e aí xa encamiñaron moi ben o partido. Muy bien. A ver, porque xa sabedes que está fin de semana e o Celta o que vai para aí. Eso dicen, por eso quixemos falar contigo, digo, claro. que terás que facer unha crónica especializada ou especial para falar medio en catalán, medio en galego para comunicar aos nosos ointes que noticias tes, non? Pois mira, noticias aínda non moitas, vale. Acabo de pasar polo estadio de Balaídos, que se a xente que anda por aí hai tempo que non pasa, está bastante distinto, están a facer obras, unha reforma sobre todo pola parte exterior, colocándolle unhas chapas de metal que lle dan un aspecto moi diferente ao que tivo durante tanto tempo, porque o Celta casualmente cambiou o escenario do adestramento, tamén cambiou o horario, en vez de adestrar pola mañá na súa cidade deportiva, na nova cidade deportiva que teñen no concello de Mos, a carón de Vigo, hoxe adestraron en Balaídos, andaban ali fora os coches, futbolistas. aquí a cousa que aínda non, o que non está o adestrador, Eduardo Coudet, porque tivo que marchar de urxencia Argentina por un problema familiar. Aínda que parece que a cousa vai mellor, polo que contaron dentro do club, pois aínda non volveu. Bueno, pero o equipo, o staff, pues, é capaz de entrenar É capaz de golear. De entrenar para poder chegar aquí a Cataluña, están, Barcelona. Están confiados porque están todos, non hai ninguna baixa por lesión, por lo menos a día de hoxe, e porque como saben que o Barça está pendente da Liga de Campeón, de varios lesionados, pois bueno, a ver se desta vez sacan algo, porque non un campo doado. Vale. Que non esquezamos que o Barça é o líder da Liga Española. Claro, que sí. Bueno, pero verás, vai a ter a fauteza de seguidores aquí, como un tal señor Ramón, que iso outro día falamos con él, e dice... Coñeto, a Ramón Álvarez, non? Sí. Oh. Bueno, estuvo encantado conosco falándonos da súa afición extraordinaria, que a pesar dos seus anos e a súa dificultade física que últimamente ten que visitar varias veces ao médico e tal, pero está pendente de certas revisións e tal, pero a verdade é que bueno, pois si solamente fora con esa afición tan importante, seguro que o Celta gañaba. Exactamente. Contou vos o do altar, porque cuidado que Ramón ten axuda divina, ¿eh? Sí. Ademais dice, conto coa axuda de meu neto que hasta se tatuou nunha perna a fauteza. Ah, non o sabía. Sí. Bueno, pues, como digo eu son celtista tamén. O sea, a Rianxeira para ti é un himno. A Rianxeira, bueno, a Rianxeira veo desde Argentina, veo para Reiki. E entonces a veces que me pregunta tal algún deportivista, que me perdonen, pero eu digo, mira, o Deportivo foi de retales do Celta. Bueno. Iso aquí non o podes dicir, eh? Aí é difícil, que verdad? Claro que sí. Bueno, escoita, na tua profesión, que é precisamente o que estábamos dicindo, que ti eres o delegado, bueno, o encargado de deportes na delegación de Radio Televisión Galega en Vigo, tes moitísimas anécdotas que seguro que podes contar, pero que atopas de importante que a delicadeza que teñen os xogadores coas persoas que informades, non? Sí. Sí, a ver, o que pasa é que nos últimos anos iso cambiou moito. Agora, eu tamén entendo, os clubes, os jogadores están como moito máis illados. Por exemplo, no caso do Celta, o Celta de Vigo, xa vos dicía ao principio, agora teñen unha cidade deportiva en Mos, a varios quilómetros do centro de Vigo. Entón, ali non se pode ir, por exemplo. Entón, non se poden ver os adestramentos. E tampouco pode ir a xente, tampouco poden ir os afeccionados, claro, como era antes habitual. Sí, sí. En os campos da Madroa, que eran os campos habituais de adestramento do Celta, que a xente podía ir máis ou menos libremente. Agora non se pode ir. E no caso da prensa, agora está todo moito máis controlado, pero ten lógica porque cada vez somos máis a pedir. Hai moitos medios de comunicación, moitos medios digitais que van tamén nacendo, e todos queren. E claro, os clubs teñen que paralo un pouco. Mira, por exemplo, conto vos un caso que todo mundo entenderá, Gabri Veiga, non? O rapaz que outro día facía o segundo gol este ano en primeira, o gol contra o Betis. No club, por exemplo, contábamo outro día que tamén o queren protexer un pouco da euforia, que non se lle suba a cabeza, non? De repente con 20 anos. Claro. Pois verse como unha estrela. Entón tamén queren limitar o acceso que pode ter a prensa a Gabri Veiga, dar moitas entrevistas, non sair en moitos sitios, porque senón o rapaz con 20 anos vai pensar que xa ten todo feito, e ainda lle queda moito. E ainda lle queda tela. Claro. Bueno, é unha parte moi difícil. Logo pensade nas redes sociais, todo o que se di dos futbolistas, para os adestradores, para ben ou para mal. É moi difícil para eles estar un pouco centrados con todo o que hai. Sí, que... Bueno, que hai que loitar con eso, pero que nada, información... Non se os pode ver... en fin, non se poden ver entrenar, aunque vayase ali a Mos a buscar unha galiña tampouco. Non se pode nin pasar adentro. O que si... fan os futbolistas, pois atender a xente cando está pois na porta, esperando a ver se saen e tal. Pasoume aí pouco cun compañeiro de traballo, mira, que lle quería enviar un balón asinado por Iago Aspas a un familiar que ten na Argentina. Entón, o que lle dicían no club, no Celta, bueno, que me dixeron a min, que foi o que fixen un pouco a petición, foi que veña un día aquí a saída, que Iago non vai ter problema ningún. En asinarlle o balón. O balón. Sí, porque ás veces se vai... Os futbolistas, a ver, no caso da cidade de Vigo ou da zona de Vigo, tampouco é unha cidade tan grande, xa sabedes. Entón viven con certa tranquilidade. É dicir, por exemplo, Denis Suárez, que tamén estivo vivindo en Barcelona, en Cataluña, non sei un momento, pasea polo centro da cidade, que é onde vive él, é dicir... Viven con certa normalidade, non son tan estrelas como poden ser os jogadores do Barça ou do Real Madrid. Con razón, tiña un balón, dos balóns firmados Elí en Moaña. Sí, ten amistades Elí. Tiño Elí unhas amistades que son do Celta Cérramos. Sí, sí. Moi ben. Carlos, eu, eso, que incomodamos un chisquiño nada máis, pero... Nada, deixademe que vos conto unha cousa para a xente de Galicia que está aí. Oxe, xoga a selección galega, oxe resulta que se está disputando en Galicia, empeza agora, ás 7 da tarde, o que se chama a Copa das Rexións da UEFA, que é un torneo oficial que xogan os equipos de fútbol de categoría afeccionado, é dicir, non estamos falando de primeira división nin de segunda división, xogan por comunidades autónomas, o campeón, que da última edición foi Galicia, xoga unha competición europea. E hoxe, aquí está xente bastante ilusionada, porque estamos falando de xogadores da terceira división, que non son profesionais nin nada, van xogar un partido contra Eslovenia, logo teñen que xogar estes outros días contra Hungría e contra Suiza, que son os que forman o grupo no que está Galicia, e se gañan, pois pasarán ás eliminatorias. É dicir, que é unha cosa así que fai ilusión, porque poden dicir que a selección galega pois xoga un partido oficial europeo. En Vila García, no campo de Vila García, na Lomba. Muy bien, es verdad que afición galega seguro que estará aí con todos eles, de verdade que ademais, seguro que esa selección é de varios equipos de Galicia, non? Varios equipos. Sí, claro, son xogadores da terceira división, da cora, agora se chama Terceira Federación, pois do Alondras, do Arteixo, todos equipos, digamos, non é que se sean afeccionados, son equipos clubs con moita historia, pero son xente que non vive do fútbol, ou claro, que se vive digo, un pouco o límite, non son millonarios nin profesionais absolutos, non? Moi ben. Bueno, pois, que teña moita sorte. Xa podes ir adiantando que non somos talismán para as persoas. Xa verás como van a gañar. Xa verás que sí. Están moi ilusionados. Ojalá que sí. Bueno, seguiremos en contacto, Carlos. Ahora que temos o contacto, vamos a seguir. Agradecemos-te moitísimo falando con él. A colaboración. Veño outro día. Claro que sí, un saludo para todas e para todos aí en Cataluña. Veña. De acordo. Hasta outro momento. Pois, unha apertiña moi forte. Radio Sambor.